podnoszenia kwalifikacji i różnych kompetencji za granicą, tych głównie tych miękkich, ale przede wszystkim jest to też program, który finansuje projekty międzyinstytucjonalne, na przykład projekty robione w pewnych konsorcjach międzynarodowych, gdzie uczestniczą właśnie przedsiębiorcy, uczelnie, fundacje różnego typu, różne organizacje społeczne, które w ramach właśnie takich konsorcjów i projektów wieloletnich z dużymi budżetami realizują pewne różne ważne społecznie rzeczy. No i na te najbliższe 7 lat nowego programu Erasmus Plus jednym z priorytetów jest właśnie środowisko, zielony Erasmus. I w Glasgow właśnie opowiadaliśmy o tym, jaki jest skład programu Erasmus Plus w Zielony Ład Europejski. I tutaj Państwa zdziwię, na początek powiem, że tylko w ostatnich 2 latach i to tylko tutaj w Polsce, mówimy o projektach, w które były zaangażowane polskie instytucje, a więc w skali europejskiej to będzie dużo, dużo więcej. Więc tylko jeżeli chodzi o Polskę, przez ostatnie 2 lata zostało zrealizowanych ponad 500 projektów ekologicznych na kwotę ponad 23 milionów euro. Są to różne projekty, są to projekty właśnie uczelniane, są to projekty. Ja, panie doktorze, mam tu taką ściągawkę i powiem nawet 521 projektów i 23,5 miliona euro. Dokładnie tak, dokładnie tak. Żeby może nie przedłużać, to prosty tutaj podam przykład, na pewno wszystkim słuchaczom znana jest oczywiście kwestia zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. Znana jest na pewno też akcja Krakowski Alarm Smogowy i właśnie ta organizacja między innymi skorzystała właśnie z tej możliwości finansowania w ramach programu Erasmus. Tu w partnerstwie międzynarodowym zrealizowała taki projekt podnoszenia świadomości społeczności, w ogóle no, różnych grup społecznych w Krakowie i wokół Krakowa odnośnie kwestii ekologicznych. No można powiedzieć, co to daje, no, podnoszenie świadomości. No, w przypadku akurat tego działania tego projektu to miało też reperkusje dla lokalnego prawa, tak, stanowionego przez miasto, powiat i województwo, do wprowadzenia właśnie różnych tutaj rozwiązań legislacyjnych, które mają poprawiać stan powietrza w Krakowie i w okolicach. Także program Erasmus Plus to są można powiedzieć projekty miękkie, chociaż oczywiście obudowane tutaj szeroką współpracą międzynarodową i też wyposażone w dosyć wysokie środki unijne i działają właśnie w tej sferze miękkiej, czyli rozwoju kompetencji, podnoszenia świadomości, budowania pewnych rozwiązań edukacyjnych lokalnie i regionalnie, ale bardzo często, tak jak na tym przykładzie, bardzo często one potem wpływają na legislację regionalną czy lokalną, a potem być może nawet i krajową. I właśnie dlatego znalazło się miejsce dla nas w Glasgow. Tam oczywiście prawnicy tęgiej głowy z całego świata rozmawiali o tych twardych legislacyjnych rozwiązaniach odgórnych. No my pokazaliśmy, że warto też jest korzystać z tej drogi takiej oddolnej, tak? Tego podejścia, jak to anglosasi mówią, bottom up. A więc od pewnych społecznych zalążków, które potem wpływają na zmianę legislacji. No tu pojawił się temat, pojawił się smog wawelski, a to jest jeden z ulubionych tematów Marcina. Bo smog jest w Krakowie wawelski. No właśnie. A ten smog wawelski, bo ja śledzę smoga wawelskiego i dzisiaj brzydkiego słowa użył, jeżeli chodzi o naszego prezydenta, naszego miasta. Tak, tak. Tak. Jakoś strasznie mało kopciuchów zostało wymienionych w tym sezonie. Ale gdzie? A nasz pan prezydent w Warszawie. Okej. A nasz pan prezydent nawet zderekrutował, czyli wyrzucił pani dyrektor, która się tym zajmowała ostatnio. Niedobrze jest. No to będzie, jako Erasmus nie będziemy ustawać jednak w wysiłkach i będziemy uświadamiać. Bardzo dobrze. I was taken aback, but somehow I just accepted that was fine. Wspominałem na początku audycji, że będzie o samochodach, no to będzie. Otóż, drodzy Państwo, epidemia koronawirusa zarówno w Polsce, jak i na świecie wywróciła rynek samochodów nowych i używanych do góry nogami. Zaczyna ich zwyczajnie brakować, zwłaszcza tych najprostszych, najtańszych, z małymi silnikami benzynowymi. O szczegółach Monika Suszek. Dziś łatwiej sprzedać niż kupić auto. Rewolucja wynika po pierwsze z gwałtownej zmiany zachowania właścicieli aut, jak i procesów, które dotknęły przemysł motoryzacyjny, mówi Maciej Szymajda, prezes Stowarzyszenia Komisów Samochodowych. Rynek samochodów jest rynkiem naczyń połączonych. Jak nie ma dostępności nowych samochodów, to również wydłuża się okres użytkowania samochodów używanych. W efekcie sprzedaż samochodów nowych w Europie spadła o 20%. Łukasz Borowicz, rzecznik serwisu otomoto.pl. Oba rynki, pierwotny i wtórny, są ze sobą ściśle powiązane. Podaż jest ograniczona, bo mniejsza jest rotacja na rynku. Potencjalni nabywcy samochodów nowych nie decydują się na ich zakup ze względu na ograniczoną dostępność, czas oczekiwania, co powoduje, że na rynek trafia też mniej młodych, ale używanych samochodów. Ci, którzy poszukują samochodu, zmuszeni są albo wybierać to, co jest na placach w salonach samochodowych, albo czekać nawet kilkanaście miesięcy. Bo problem leży w braku mikrochipów, które są niezbędne w ich produkcji, mówi Dariusz Balcerzyk z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego. Problemy przede wszystkim związane z brakiem półprzewodników do samochodów, czyli takich małych elementów, które jednak decydują o tym, czy samochód wyjedzie z fabryki, czy też nie. Szczególnie jeżeli wybieramy auto z dodatkowymi elementami wyposażenia, mówi Łukasz Domański z platformy CarSmile. Przykładowo w markach premium fotel jest naszpikowany elektroniką i dzisiaj bardzo trudno jest zamówić Mercedesa czy BMW ze sportowymi fotelami. Po prostu ten czas oczekiwania jest bardzo długi, bądź wręcz taki niezdefiniowany i dość ryzykowny. Czyli jeżeli ja wiem, że będę potrzebował samochodu w perspektywie najbliższych 3 czy 6 miesięcy, to powinienem się liczyć jednak z tym, że muszę pójść na pewien kompromis i tą specyfikację dobrać raczej pod kątem tego, co jest dostępne, a nie stricte pod kątem jakichś moich ściśle określonych wymagań. Co zatem zrobić? Kupować czy przeczekać fatalny czas pandemii? Pytanie, jakie należy sobie postawić, to raczej jakie auto chcę kupić i czy mam czas na to, żeby je znaleźć, bo na rynku auta schodzą jak świeże bułeczki i rzeczywiście trudno spełnić swoje oczekiwania w krótkim okresie czasu. Jakie auta chcą kupować Polacy? Według badania Portfele Polaków pod lupą tradycyjnie największą grupą są zwolennicy samochodów używanych. Na nowe zdecyduje się jedynie 42% badanych. A panowie? Nowe czy używane? Ja mam takie doświadczenie, jeżeli mogę. Tak, proszę. Bo właśnie do firmy kupujemy 3 samochody. Aha. I termin dostawy samochodów, nie wiem, może nie będę mówił marki, ale japońskich, tak, jest półroczny. Aha, widzisz, to ja wiem dlaczego. A dostawy, ale są te sportowe, sportowe. Słuchałem bardzo uważnie tego materiału. Będziecie mieli sportowe siedzenia. A, no to bardzo dobrze. A dla odmiany niemieckie samochody, tak, to i nawet rok potrafią jechać. I podzielę się takim, mój przyjaciel ostatnio właśnie niemiecki kupił samochód, który był czarny, z małym felerem, bo miał niebieskie drzwi, czy granatowe. Ale tylko z jednej strony? Tak, z jednej strony granatowe drzwi i serwis namawiał go, żeby on jednak kupił ten samochód i że mu to naprawią w czasie, przemalują w ramach gwarancyjnej naprawy. A. Bo tam w Rajchu nie chcieli słyszeć, że jakieś inne czarne drzwi, bo już nie mają czarnych drzwi. A doktor Poszytek czeka, czy kupuje? A właśnie, ja tu z kolei podam przykład osobisty, bo ja tak, miesiąc temu zamówiłem samochód tu prywatnie. Mhm. I rzeczywiście okres oczekiwania jest półroczny. Żeby było ciekawiej, to nawet przedstawiciel dealera, który opiekuje się tą moją zaliczką i moją umową, nawet nie raczy odbierać telefonów ode mnie. A nie, to my zaraz do niego zadzwonimy. Zaraz tu do niego zadzwonimy. Tak, jeżeli słyszy, to no, siła będzie. Ludzie to tak jest, zreflektuje, tak. Natomiast jeżeli chodzi o flotę samochodów służbowych, no akurat my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że akurat przyszedł czas na wymianę tej floty u nas przed pandemią, więc tutaj akurat od tej strony korporacyjnej akurat ten problem nas omija, przynajmniej chwilowo. No to oby nas wszystkich omijało. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, oh. And I know. And I know. Hey, I oughta leave your young thing alone. Ain't no sunshine when she's gone. No sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. A tego nie zapowiadałem, ale będzie. O podatkach będzie. No może nie do końca, tak tylko o podatkach, a tak może państwa postraszyłem trochę i naszych gości w studiu, na łączach, ale Powiem tak. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała we wtorek, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu, czyli jednak o podatkach. Za nami czas intensywnej pracy nad rozwiązaniami, które poprawią komfort życia w Polsce i sprawią, że nasza gospodarka nabierze rozpędu. Polski Ład to obok historycznej obniżki podatków również wiele rozwiązań dla przedsiębiorców. Ale kolejnym elementem są działania, które zmobilizują do uczciwego płacenia składek i podatków bez szukania przed nimi ucieczki, komentuje minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie resortu finansów. I tu mam wrażenie, że kolega Marcin jednak znacząco chrząknął. Że podatki pan prezydent wprowadził nam, ale tak. Były wcześniej. No tak. No ale teraz mają być takie, że on już będzie łatwiej płaciło te podatki, bo nie będziemy wcale ich unikać, tylko będziemy chcieć je płacić. Łatwiej rządowi, na pewno łatwiej jest, jak płacimy podatki. No. A no nie, jeszcze no dobrze, tutaj... no podatki, jakie trzeba płacić. Ja jestem w ogóle fanem dziesięciny, więc jak się przymierzymy do dziesięciny, to... A pewnie, oczywiście, ja też jestem całkiem skłonny. No, jeszcze ale tylko... tak poważnie, to dobrze, żebyśmy się nie zajmowali ucieczką przed Urzędem Skarbowym, tylko żeby rzeczywiście podatki były proste do zapłacenia, a przede wszystkim też równomierne, no bo są takie podatki w Polsce cały czas, niestety, po 30 latach, które są dla niektórych takie, no, noszą znamiona charytatywności, mogą zapłacić albo nie, albo dobrowolności. Ja tylko dołożę jeszcze, doczytam jedno zdanie, takie dosyć złożone, ale jedno. Minister finansów podkreśla, że już od przyszłego roku 9 milionów osób przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i około 2/3 emerytów. Ha? Cisza za to. Ja mam kontynuować? Czy tak. No jak już, nie, to zaraz pana doktora wywołamy do odpowiedzi, ale jak już zacząłeś, to proszę bardzo. No, partia rządząca bardzo lubi takie masowe programy, czy społeczne, czy demograficzne, czy właśnie kwotę wolną, czy właśnie regulujące podatki, które dotykają masowych grup społecznych, bo no, na końcu politycy zajmują się też rządzeniem, a rządzenie się odbywa przy pomocy głosów. Okej. Okay. Panie doktorze, ja wiem, że trudno będzie jakby z pozycji Erasmusa ocenić nowy program podatkowy polskiego rządu, ale może jakoś się uda. Tak, to znaczy ze względu na to, że właśnie jesteśmy dosyć dużą instytucją, to jest ponad 300 osób i obsługujemy bardzo różne programy, bo tutaj wybrzmiał Erasmus, ale tak naprawdę jeszcze realizujemy wiele różnych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, też mamy programy norweskie, no jest tego dosyć sporo. Mhm. To jeżeli chodzi o podatki, jakby tutaj kwestia jest dosyć skomplikowana, ponieważ niektóre z tych środków, którymi obracamy, niektóre są opodatkowane, niektóre nie, niektóre są owatowane, niektóre nie. To jest dosyć skomplikowana sytuacja. No właśnie, I powiem szczerze, że no mamy tu już dosyć, ponieważ fundacja działa od 93 roku, w ramach której właśnie jest agencja Erasmusa i te wszystkie inne inicjatywy, no mamy tu już tak dobrze przetrenowane służby finansowe, okay. Dla których no, różnego rodzaju zmiany podatkowe, że tak powiem, można powiedzieć, że w zasadzie wszystko zniosą już. Tak, wszystko zniosą, nie robią już jakby większego wrażenia, ponieważ no, przez tą szeroką paletę działań, o których tutaj mówimy, ćwiczymy tak naprawdę wszystkie możliwe te warianty podatkowe, więc jakby dla nas jakby jest to business as usual. No to super. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya vienen, se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. Y como ya viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. Y w ten oto sposób, proszę Państwa, dotarliśmy niestety do końca audycji, ale to jeszcze nie koniec, bo będę miał coś do powiedzenia. Tymczasem powiem tak, Michał Jakubik, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Monika Suszek, Marcin Roszkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Paweł Poszytek, bardzo dziękuję. Dziękuję. Wojciech Surmacz, do usłyszenia za tydzień, proszę Państwa, a za tydzień będzie coś naprawdę ekstra specjalnego, bo za tydzień, proszę Państwa, poznamy zwycięzców naszego słynnego rankingu Lubię, bo polskie. Jak zwykle, jak w zeszłym roku, będą cztery kategorie. Ja może je Państwu krótko przeczytam. Najlepsza polska usługa, najlepsza polska, najlepszy polski produkt innowacyjny, najlepsza polska marka i firma najlepiej działająca w czasie pandemii COVID-19. W każdej kategorii jest trójka nominowanych. Tak, ja już znam te nominacje. Ważą się losy zwycięzców. Kapituła, myślę, że bardzo intensywnie myśli, kogo tu wybrać, proszę Państwa. I jak wybiorą, to się dowiemy za tydzień, kto wygrał. I będzie absolutnie wszystko po polsku. Będą tylko polskie piosenki i będą polskie firmy. when you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. Or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Łódź, jako jedyne miasto w Polsce, znalazło się na liście 25 niezwykłych miejsc do odwiedzenia w roku 2022 w rankingu prestiżowego amerykańskiego pisma National Geographic. Więcej Bartłomiej Kaźmierczak. O wyborze zdecydowali Amerykanie, ale propozycję złożył zakochany w Łodzi Michał Cessanis, zastępca redaktora naczelnego polskiej edycji National Geographic, który sentyment do miasta zdobył podczas wieloletniej pracy w stolicy województwa. Łódź została wybrana właśnie do tej kategorii zrównoważony rozwój. Ja zachwyciłem się Łodzią, jak tu wróciłem po 15 latach. Wróciłem w ubiegłym roku zrobić materiał o Łodzi. Ja się po prostu zachwyciłem tym, jak ta Łódź się zmienia. I pomimo tego, że wciąż jest dużo do zrobienia, to jak wyglądają dzisiaj zrewitalizowane fabryki, to jak ulice są oddawane ludziom w okolicy Piotrkowskiej, to ilu jest tu artystów, to jaki jest ferment artystyczny w ogóle w mieście i to jak to się odbywa, my się w redakcji zachwyciliśmy i chcieliśmy zachwycić też Amerykanów, czyli naszą redakcję matkę. No i się udało. Dlaczego akurat Łódź? Zdaniem prezesa Łódzkiej Organizacji Turystycznej Tomasza Koralewskiego, Łódź potrafiła wykorzystać potencjał miejsc opuszczonych i zapomnianych, co odróżnia je od innych miast. Mówię oczywiście o fabrykach, które już od wielu kilkudziesięciu lat nie pracują jako fabryki włókiennicze czy jakieś inne, tylko właśnie pracują tak naprawdę dla usług, dla turystyki, dla kultury i mieszkańcy i turyści mogą z nich teraz korzystać. I to jest jeden z tych elementów, które myślę, że my będziemy chcieli też bardzo mocno pokazać, bo mamy w Łodzi tego mnóstwo. Łódź znalazła się na liście prestiżowego rankingu m.in. obok Zagłębia Rury, dwóch parków narodowych w Mozambiku i Ekwadorze oraz Parku Krajobrazowego w Stanach Zjednoczonych. A jakie były główne kryteria dostania się na listę atrakcyjnych turystycznie miejsc? Przede wszystkim poszanowanie historii. Po pierwsze, braliśmy pod uwagę to, tak naprawdę, jak zachodzą te zmiany, jak wyglądają dzisiaj fabryki w przypadku Łodzi, jak wprowadza się do nich nowe życie, czy jest to z poszanowaniem też takiej starej tkanki miejskiej, tego, no, co jest historią Łodzi. Kiedy w ubiegłym roku przyjechaliśmy do Łodzi i naprawdę bardzo, bardzo ją zwiedzaliśmy, no to widzieliśmy, że faktycznie jest to robione z takim duchem poszanowania tego, co kiedyś w tej Łodzi było. Więc no tym bardziej się przekonaliśmy do tego, że warto Łódź nominować. Miasto wraz z pozostałymi miejscami wartymi odwiedzenia będzie proponowane turystom i podróżnikom w styczniowym wydaniu amerykańskiego czasopisma.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A teraz będziemy mówić o amatorach jazdy terenowej, którzy rozjeżdżają lasy koło Krasnego Stawu. Leśnicy przypominają, że wjazd na teren lasu pojazdem silnikowym jest zabroniony i grozi za to kara. Poza tym nieodpowiedzialni kierowcy w ten sposób niszczą cenne przyrodniczo miejsca. W ostatnich dniach złapaliśmy 5-osobową grupę. Nie było to proste, bo wcześniej przez kilka tygodni prowadziliśmy obserwacje. Pomogły nam w tym między innymi fotopułapki, mówi strażnik leśny z Nadleśnictwa Krasny Staw Aleksandra Szewczyk. Jak widać tutaj na ściółce w lesie, widoczne są bardzo głębokie i bardzo widoczne ślady bytności tutaj kierowców, krosów, kładów. Jest bardzo dużo czynników, które są szkodliwe, bo pierwszym, tak jak pani tutaj widzi, jest przede wszystkim rozjeżdżanie ściółki, niszczenie tego naturalnego wyglądu, ale też obecność tych krosów w lesie jest przyczyną powodowania wypadków ze zwierzyną, ponieważ huk, hałas, który jest, powoduje, że ta zwierzyna ucieka z lasu, wybiega na drogi i to przede wszystkim je płoszy. Jest to też niszczenie roślin w wąwozach, które nie są przez nas użytkowane, są pozostawione jako miejsca naturalne. Aleksandra Marmuszewska, prezes klubu motorowego Cross. Jest dużo osób, które kupują sobie motocykle, osób, które nigdy wcześniej nie miały z nimi do czynienia i takim ich pierwszym pomysłem myślę, że jest to, żeby pojechać właśnie do lasu, żeby spróbować się, no bo jednak te opony są do jazdy w terenie, to jest teren można powiedzieć ciekawe, ale często przez to, że nie mieli spotkania z kimś bardziej doświadczonym, nie wiedzą, czym może grozić taka jazda. Jeżeli ktoś jeździ pierwszy raz, czy drugi, czy trzeci, jeździ zazwyczaj za szybko. Każdy wjazd do lasu tak naprawdę, czy na teren, który nie jest przygotowany, jest bardzo dużym zagrożeniem dla ich zdrowia i życia. Bo nikt im nie zagwarantuje, że właśnie może zwierzyna jakaś wypaść, czy ktoś będzie jechał z drugiej strony. Przede wszystkim problem jest widoczny w lasach przy miastach, ponieważ tam nie ma dostatecznej infrastruktury dla tych ludzi, dla użytkowników, krosów, kładów. Jest bardzo mało tras takich, na których mogą właśnie móc tą swoją pasję poszerzać, szkolić się. Niektórym się wydaje, że to jest bardzo proste, natomiast to naprawdę nie jest proste i powoduje szereg różnych problemów takich dla samego zawodnika, jeżeli nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób z takim motocyklem się obchodzić. Wystarczy chwila nieuwagi, troszeczkę za dużo gazu i zdarzają się po prostu kontuzje. Jeżeli chodzi o pierwsze treningi, no to zdecydowanie powinny one być zorganizowane na obiektach zamkniętych, a najlepiej pod okiem doświadczonego trenera bądź byłego zawodnika. Nazywam się Filip Więckowski, jestem wiceprezesem klubu motorowego Cross. Na Lubelszczyźnie zajmuję się budową torów motocrossowych. Powstawanie takich obiektów jest o tyle potrzebne, ponieważ na nich młodzież, jak i oczywiście starsi zawodnicy mogą się na nich szkolić, swoje umiejętności jeździć w bezpiecznych warunkach, sprawdzonych. Przez to moim zdaniem mniejsza część z nich trafi do lasu. Mamy dookoła Lublina, to są trzy obiekty. Jeden jest w Albertowie Załęczną, drugi jest w Lubartowie i trzeci teraz mamy nowy tor w Kocku. To są tory fajnie przygotowane, bardzo zróżnicowane, ciekawe trasy, na które polecam. Tam są podjazdy, zjazdy. Jeżeli ktoś by chciał szukać więcej informacji, można napisać tutaj do naszą grupę na Istmoto. Tam na pewno odpowiem na wszelkie pytania osób, które szukają szkoleń czy jazdy offroadowej. Wszystkie zakazy oraz dopuszczenia do użytku lasu przez osoby prywatne są opisane w ustawie o lasach. Przede wszystkim, jak tutaj mówimy o krosach, jest to zakaz wjazdu pojazdami silnikowymi do lasu. Jest to również zakaz rozgarniania ściółki. Nie wolno również płoszyć zwierzyny. Wszystkie zakazy objęte w ustawie o lasach mają swoje odzwierciedlenie w kodeksie wykroczeń. Za każdy z takich właśnie wykroczeń popełnionych w lesie można otrzymać mandat za każdy 500 zł, a w kulminacji nawet do 1000. Z uwagi na atrakcyjne położenie i związane z nim ukształtowanie terenu, między innymi w postaci cennych przyrodniczo wąwozów lesowych, obszar Nadleśnictwa Krasny Staw jest miejscem często odwiedzanym przez amatorów jazdy terenowej. Materiał przygotowała Karolina Ryniak. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem, a już za chwilę powiemy o tym, jakie słowa znalazły się w finałowej 20 w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku. Maybe you'll find on the way back.

Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Nasza audycja dziś powoli dobiega końca. Za niedługo, bo kilka minut po piątej przy mikrofonie pojawi się Michał Grabkowski. O dziewiątej tradycyjnie śniadanie w Trójce. A dziś gośćmi Beaty Michniewicz będą Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Gawkowski z Lewicy, Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej i Paweł Szrot z Kancelarii Prezydenta. Wojciech Cejrowski i jego audycja podzwrotnikowa. Po 10, po 15 tradycyjnie francuski łącznik Moniki Małkowskiej, dziś poświęcony rodzinnemu domowi, tym, w którym się urodziło, spędzało dzieciństwo, rosło, dojrzewało. To oczywiście niektóre tylko z propozycji Trójki na sobotę 20 listopada, czyli na dziś. Mateusz Drozda, Jacek Kisielewski, serdecznie dziękujemy. Wszystkiego najlepszego.